referendum zdecydowali mieszkańcy, głosując w ramach obywatelskiego budżetu. Jest zgoda zespołu specjalistów. Ratownicy wznawiają poszukiwania zaginionego górnika w kopalni Mysłowice Wesoła. Warunkiem jest uruchomienie klimatyzatora. Choć do miejsca, gdzie powinien być 42-letni kombajnista, mają zaledwie 600 metrów, to w takich warunkach, jakie panują pod ziemią, pokonanie takiego odcinka może trwać bardzo długo, przyznaje Grzegorz Standziak ze sztabu akcji. Już widzimy, że warunki są bardzo ciężkie i przede wszystkim tak, ratownicy będą ciągnąć za sobą nową linię chromatograficzną, która da na bieżąco bardzo precyzyjne pomiary z rejonów, w którym przebywają ludzie. I na podstawie tych wyników analizowanych na bieżąco w bazie i w sztabie akcji będą wydawane polecenia co do tempa posuwania się naprzód. Do wybuchu metanu doszło w poniedziałek ponad 660 metrów pod ziemią. Na powierzchnię wydobyć udało się 36 górników. Większość z nich trafiła do śląskich szpitali. Stan czterech jest krytyczny. Terroryści z Państwa Islamskiego znów mordują niewinnych cywilów. Tym razem publicznie rozstrzelali 37-letniego irackiego operatora kamery, jego brata i jeszcze dwie inne osoby. Do egzekucji doszło w mieście Samra koło Tikritu w północnym Iraku. Samoloty koalicji pod wodzą USA atakowały dżihadystów 9 razy w ciągu ostatnich 2 dni, w tym 7-krotnie pod Kobane w Syrii. Ale to nie powstrzymuje islamistów. Ci właśnie zdobyli siedzibę sztabu generalnego obrońców tego miasta. Kurdowie starają się teraz utrzymać drogę, którą mogliby uciec cywile z oblężonego Kobane. Moskwa oskarża polskich producentów, że wysyłają swoje produkty, wykorzystując pośredników w krajach trzecich i łamią w ten sposób embargo. Dlatego zakazuje reeksportu warzyw i owoców z naszego kraju. Polscy eksperci nie mają wątpliwości, że decyzja Moskwy odbije się na polskich producentach, a przede wszystkim branży transportowej. Znawca polityki środkowo-wschodniej Łukasz Jasina przekonuje, że to kolejna zagrywka polityczna Moskwy. Wyczuła słabość po tak zwanym małym kryzysie gazowym, kiedy okazało się, że żaden rewers nie jest możliwy i będzie eskalowała teraz z kolei ona kwestię sankcji. A chodzi tak naprawdę o jedno. O to, żeby rozbić solidarność europejską, żeby doprowadzić do takiej wzajemnej, cichej wojny handlowej pomiędzy krajami, co stanowczo osłabia więzi właśnie gospodarcze. Mówi dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner i nie ukrywa, że jeśli Rosja pójdzie o jeszcze jeden krok dalej, nasza sytuacja gospodarcza zacznie się pogarszać. No jeżeli ktoś to od nas kupował żywność z nastawieniem na jakiś rynek, tak, na przykład rynek rosyjski, nie będzie w stanie teraz tego sprzedawać, no to trudno sobie wyobrazić, że będzie dalej tą żywność kupował. Czyli zerwanie kolejnych kontraktów z krajami, które do tej pory deklarowały współpracę, jest niewykluczone. Pytanie tylko, jak daleko Rosja posunie się w swoich poczynaniach. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Epidemia eboli nadal się rozprzestrzenia. Świat nie daje sobie rady z walką z tą chorobą, alarmują eksperci Światowej Organizacji Zdrowia. Jak wynika z najnowszych danych WHO, liczba śmiertelnych ofiar wirusa przekroczyła już 4000. Zastępca dyrektora WHO Bruce Aylward powiedział, że światowa pomoc dla Gwinei, Liberii i Sierra Leone jest niewystarczająca. Dodał, że sytuacja dziś jest gorsza niż jeszcze 2 tygodnie temu. Według Aylwarda ebola wdarła się do stolic tych krajów. Umiera 70% zarażonych, a liczba zakażeń stale rośnie. O rozprzestrzeniającej się epidemii mówili także pracownicy organizacji Lekarze bez Granic. Pracuję w publicznej służbie zdrowia od 30 lat i jedyną porównywalną sytuacją była epidemia AIDS. Musimy działać teraz, by nie stało się to drugim AIDS. Mówił tymczasem szef amerykańskich centrów kontroli chorób i prewencji Tom Fielden. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Wybierali, oceniali, głosowali, a na końcu najwyższe noty radomianie przyznali projektowi budowy astrobazy. Planetarium i obserwatorium powstaną w ramach budżetu obywatelskiego. Dzięki tym pieniądzom i determinacji Macieja Stępnikowskiego, jednego z autorów projektu, ambitny plan uda się zrealizować. To jest inwestycja, która wnosi coś kompletnie nowego, nową jakość, możliwość kształcenia dzieci i młodzieży, ale też dający wiele przecież dorosłym. W tym roku w Radomiu spośród prawie 90 projektów realizacji doczeka się 15. Sam zaparkuje i zahamuje w razie zagrożenia. O najnowszym modelu samochodu, jaki zaprezentowano w Stanach Zjednoczonych, Marek Wałkuski. Mająca siedzibę w Kalifornii, Tesla produkuje luksusowe i bardzo drogie auta elektryczne. Chętnych na ich zakup jednak nie brakuje. Szef Tesli, Elon Musk, ogłosił, że klienci jego firmy już w grudniu będą odbierać auta z super nowoczesnym wyposażeniem. Samochody mają posiadać zaawansowane radary oraz system czujników wykrywających zagrożenie na drodze. Jeśli kierowca nie zareaguje, to hamulce zostaną uruchomione automatycznie. Samochód będzie także trzymać się środka pasa ruchu oraz parkować bez kierowcy w środku. Nowe samochody oznaczone literą D będą posiadać 2 silniki, co pozwoli im przyspieszać do 100 km na godzinę w 3,2 sekundy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I to tyle w tym serwisie Trójki. zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia. Tylko na północy może przelotnie padać. W innych regionach sobota słoneczna i ciepła. 23 stopnie w Przemyślu, 22 w Poznaniu, 19 w Białymstoku, najchłodniej 16 w Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Tak, to my, Strefa Rock'n'Rolla, Wolno od Angola i dr Wilczur. My na pewno nie zaśniemy przez najbliższe 2 godziny. Brat, co boli! Dla tych, którzy niewiele zrozumieli zestawu rozpoczynającego strefę rock'n'rolla wolną od Angola lub zgoła niewiele i nic nie zrozumieli, no to wiadomość jest taka, że podejrzewam, iż później będzie jeszcze gorzej, ponieważ dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem zgrzyty, krzyki, dziwne języki. Ten język rozpoczynający audycję i tak nie był najgorszy. Chorwacki. Przynajmniej od czasu do czasu Polacy pojawiają się w Chorwacji, więc trochę mogą liznąć chorwackiego. A chorwacki i tak niedaleko od polskiego leży. Więc jeżeli nic nie dało się zrozumieć, to źle wróżę do drugiej w nocy. Zespół, który rozpoczął strefę, to Kawasaki Trip. Tak to chyba po chorwacku powinno się wymawiać, a jak to jest napisane, no to widać na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Tam wypisuje czarno na białym, co jest grane w audycji, bo wiadomo, że nadążyć za tym nie można, więc trzeba mieć jakiś papier na to, co było grane. Kawasaki Trip. Jeszcze pewnie parę razy powinienem powtórzyć nazwę tego zespołu, aby każdy mógł zapamiętać. To taka gra słów trochę, ale może nie będę w to wchodził, bo wszak noc jeszcze młoda, 13 minut po północy. Może tak w okolicach drugiej będę wyjaśniał tę grę słów. Kawasaki Trip. Strefa @polskieradio.pl to kontakt z audycją. Można też słuchać smyki 71335. No ale wiadomo, kto o tej porze może zwlec się z łóżka i cokolwiek do radia napisać. Ponieważ, no, wrzesień, październik, to po wakacjach, po sezonie ogórkowym taki czas, że pojawiają się nowości, debiuty i tak dalej, no to my niestety banalnie też tak będziemy dzisiaj grać. Znowu kolejni wykonawcy, do których trzeba się będzie przyzwyczajać. No i to głównie dzięki słuchaczom, więc do innych słuchaczy miejcie pretensje o to, co dzisiaj między innymi w audycji. No i jest debiut, jest premiera, nie tylko jeśli chodzi o album, nie tylko jeśli chodzi o wykonawcę, ale także jeśli chodzi o język. Naprawdę stajemy się coraz bardziej profesjonalni i można na nas liczyć, jeśli chodzi o najdziwniejsze języki świata. Ten zestaw będzie po walijsku. Wykonawca zwie się Emer Huf. Ja dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik, dynik Cariad, prawiad, prawiad, cariad na cariad, a wie. Wiem, że ta chwila zmieniła wasze życie, ponieważ po raz pierwszy usłyszeliście rock'n'rolla po walijsku. Tak, to też wielka chwila dla strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Mieliśmy aż 3 premiery właśnie przed chwilą. Premiera języka walijskiego, jak było słychać, niewiele ma wspólnego z angolskim i to lubimy. Gdyby Szkocja była się oderwała, o, podejrzewam, że po gaelicku szkocku mielibyśmy więcej muzyki do zaprezentowania, a tak tylko oi poloi zostaje. Ale wracamy do walijskiego. Tutaj trzeba znów podziękować słuchaczowi ukrywającemu się pod pseudonimem Rockowa Lista Przebojów, dosyć aktywnemu na twarzoksiągu, więc jeżeli tam zajrzy, to należy mu podziękować. Dziękujemy ci, Rockowo Listo Przebojów, za album wykonawcy, który zwie się MR Huf. Można zajrzeć na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefypolskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, jak to się pisze, żeby sobie ewentualnie tę walijską rybę w sieci złowić. MR Huf, tak to się zwie. Album najnowszy, czyli z zeszłego roku, zwie się tak jak ten ostatni utwór, czyli Kariat Afiach, co mogłoby ewentualnie po walijsku znaczyć chora miłość, a to z kolei można wywnioskować z okładki, gdzie serce przebite, przenicowane strzałą, pewnie angolską. Chociaż akurat Walia nigdy, o ile dobrze pamiętam, nie chciała się specjalnie od Wielkiej Brytanii odrywać i Walijczycy to chyba taki spokojny naród. Im odpowiada panowanie angolskie. Strefa Małpa, polskieradio.pl. W sprawie Walii już coś zostało napisane. Najpierw nasz kronikarz strefowy Siwy. Zawsze mnie ciekawił napis Cymru. Nie wiem, jak to wymówić. Na szalikach i flagach walijskich kibiców, a nazwa okazała się po prostu po ich niemu. Sławek, w sprawie Walii oczywiście. Dużo owiec w Walii. Słucham, pozdrawiam z Kornwalii. Ale czy Walia i Kornwalia to to samo, albo przynajmniej blisko? Bo ja na geografii Angola się nie znam. Strefa Małpa, polskieradio.pl i smykowo 71335. Można się włączać, a nawet włączać. Bo dzisiaj, jak zaznaczono na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, zgrzyty, krzyki, dziwne języki. No i walijski jako dziwny język mamy z głowy. A teraz, no może nie do końca bardzo dziwny język, bo wiemy, że rock'n'rolla można w nim wykonywać, ale zrozumieć to się dużo nie da. Już jakiś czas temu debiutowali w audycji, ale cały czas zgrywamy, mordujemy, męczymy tę płytę. A zespół to nasi bratankowie. O, Modzior, Modzior. Nazywają się Bohemian Betyars. będzie dorożka! Mindenki kezeket fel az égbe, mert a rock'n'roll zóna kezdődik végre. Ne aludjatok, küldjetek e-mailt a strefa@polskeradio.pl-re. Podejrzewam, że węgierskiego nikt by nie zaliczył do języków dziwnych, a taki dzisiejszy leitmotiv, zgrzyty, krzyki, dziwne języki. No ale ręka do góry, ci, którzy cokolwiek zrozumieli, o czym było. Nie, nie, nie będę czytał tytułów tych utworów. Od tego jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy, żeby sobie zajrzeć, jak to wygląda. polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Nie będę czytał tytułu tej płyty, chociaż jest trudny do odczytania. Nie, nie. Coś tam Borosz Utcza, czyli alejka wina, no bo o czym Węgrzy mogliby śpiewać. Ale mimo, że niektórzy uznają węgierski za najgorszy do zrozumienia, to obawiam się, że za chwilę i później jeszcze będzie gorzej. strefa@polskieradio.pl tudzież 71335. Wiem, godzina nie zachęca do zwierzeń, do listeli, do smyków, do radia za 26 minut pierwsza. No ale mam nadzieję, że Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola to wspólne przedsięwzięcie i wspólny wysiłek doktora Wilczura i słuchaczy, więc pomożecie przetrwać noc. Nie słyszę. Dobrze, ponieważ z dawna zapowiadane nowości muszą się ziścić i zrealizować, bo po wakacjach wypadałoby przecież jakieś nowości, nowych wykonawców zaprezentować w strefie, więc będzie kolejny. Tym razem nie będzie to premiera języka, bo akurat ten język w strefie jest dosyć często i mocno reprezentowany, co nie oznacza, że cokolwiek da się zrozumieć. No ale tutaj też dzięki wsparciu słuchacza będziemy mieli kolejną pozycję w języku, który zwie się Euskara. Tak, brzmi dziwnie, ale to po prostu język baskijski, którym no pewnie paru Basków jeszcze mówi. No a kraj Basków to trochę Hiszpania w większości, a trochę Francja. Więc uwaga, uwaga, to będzie debiut i premiera. Zespół zwie się Amasai. It's not love. It's not love. Tu trzeba z ręką na sercu powiedzieć, że zespół Amasai, mimo że z kraju Basków pochodzący, to wtrąca, a tutaj nawet bym powiedział, że wtrąca angielskie słowa do tekstów, ale mam tutaj wkładkę do tej płyty i widzę dowodnie, że euskary, czyli baskijskiego, jest w tych tekstach znacznie więcej, ale akurat wokalista Amasai tak to wyśpiewuje, jak pani na lotnisku wzywająca pasażera Stanisława Palucha do odprawy paszportowej, więc niektórym mogłoby się zdawać, że śpiewa po angolsku. A to nieprawda, mam tutaj dowód, mam. Dowód przesłał do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola słuchacz Marek, niech zgadnę, z Krakowa być może, który zresztą na twarzoksiągu już jest i nawet napisał: czekam, a powód dziś szczególny mam. No właśnie, dziękujemy ci, Marku, za płytę zespołu Amasai. No powiedzmy, że tak to powinno się wymawiać. I to jeszcze z czasów, kiedy kraj Basków chyba mocno z reżimem w Madrycie walczył, bo płyta bojowa, mroczna, wciśnięta dzisiaj pomiędzy skoczne, rącze, pląsające rytmy wschodnioeuropejskie, tak bym powiedział. Amasai, do znalezienia na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa. Jakby ktoś miał ochotę po baskijsku sobie posłuchać, ale podejrzewam, że tej płyty, tego zespołu raczej w sieci się nie złowi. Od dawna nie istnieją. Marne szanse, tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem zgrzyty, krzyki, dziwne języki. Chociaż euskera w strefie występuje i będzie występować, to jednak chyba można uznać ją za dziwny język. Strefa strefa@polskieradio.pl 71335 dla tych wszystkich, którzy jeszcze się nie pospali za 16 minut pierwsza. Wiem, ciężko jest, późna pora, czasy niesprzyjające ciekawym i ważkim listelom i smykom. No i ten wiek po 27 roku życia już nic nikomu się nie chce. No dobrze, powiedziałem, że mroczni Baskowie wpasowani pomiędzy skoczne, pląsające rytmy środkowoeuropejskie tym razem nie będzie zgodnie z leitmotivem, no ale kiedy jest? Tym razem powinno dać się trochę zrozumieć, bo to będzie zestaw ukraiński. Zespół zwie się Flyza. Ragamuffin, ragamuffin, ragamuffin, ragamuffin, ragamuffin, ragamuffin, ragamuffin, ragamuffin, ragamuffin, ragamuffin, ragamuffin. Я мордуюся зранку до вечора, за вечора до ранку я роблю зарядку. Я залізла на трошки спідниці, бо не маю як стиглі вишні сідниці. Опа на показ, як лишній доказ, що не маю боза. Помада заради принади замість мармеладу. Парфуми на здоровені суми міняю на в три рази простіші. Бо шапи не ношу, бо тиснуть і парять на все, що під ними. Чоботи по коліна не натягаю, бо не знаю навіщо. Звиняйте, хлопці, банальів немає. Іноді в мене не такі, як моделі мають. Зате у мене послужка, як жопом вищає тепом на всій горизонт. Такенний живіт, як балон. Щоки мови, як луканіс, як саксофон. У мене такі вуха, як стона на плечах. Голова, як картопи, шиня, як глечик. У мене мускулатура, ніби арматура. Роблю щоранку відповідні процедури. Качаюсь по підлозі, по три рази вліво-вправо. Підйом з переворотом ложки, суперстава. Люблю поострибати, розтрощити і зламати. Викабелюватися і на нервах загравати. Мої гантелі були колись мукою. Тепер не чіпаю, припали пилюкою. Мої розміри великі, форми соковиті. А гарячі руки, ноги кучерями вкриті. Я номер ван, у своєму хіт-параді. Не раді тато і мама, але дівчата дуже раді. Не бажайте, дівчата, не буду питати. Скільки їсти та спати, кого цілувати. Моя реклама до моєї здоровені форми. І я зроблю вас кожен день неповторним. Дівчата, не буду питати. Скільки їсти та спати, кого цілувати. Моя реклама до моєї здоровені форми. І я зроблю вас кожен день неповторним. Банани, банани, банани, банани, банани, нами. Банани, банани, банани, банани, банани, нами. Банани, банани, банани, банани, нами. Рагамафін. Зона рок-н-рола вільна від англомова. Що танцюють на голові, то тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо вночі. Zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai Евріш арбасу, гітари струна додає присмак свій. Дічей замішає свої прибамбаси. А потім володям моргадям до мікрофону. Вже не може вимогу по жилах і тіло, аж поки трава не береться за діло. Tak się wsłuchiwałem w ten ostatni utwór zespołu Flyza z Ukrainy. Zasmaga na serce, czyli opalenizna na serce albo coś takiego, o ile znam ukraiński, a nie znam. No i wysłyszałem, tak mi się przynajmniej wydawało, że pani śpiewała zasmaga, a koledzy zasmaga. I tak sobie wyobraziłem, że ci Ukraińcy nic dziwnego nie mogą się ze sobą dogadać, bo każdy inaczej wymawia słowa. Pani tak jakoś bardziej z Polska. A może to nasza rodaczka gdzieś tam się zawieruszyła, bo wziąwszy pod uwagę, że zespół Flyza z Łucka pochodzi, możliwe, bo Łuck, no, tak do końca miastem ukraińskim nie jest. Strefa małpa polskieradio.pl tudzież 71335. O właśnie, smykowcy ruszyli do ataku. I napisał ktoś, bo pytałem, czy pomożecie. Pomożemy, odpowiedział słuchacz. To pisałem ja, Jarząbek Wacław. Strefa małpa polskieradio.pl tudzież 71335. Artur. Ja też słucham Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. No niestety. Żadnych korzyści z tego nie ma, więc jest to działalność wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściwie jakieś cyrografy powinno się podpisywać w tym celu. No tak, nic z tego nie ma poza niewyspaniem. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem zgrzyty, krzyki, dziwne języki, ale nie zawsze oczywiście trzymamy się leitmotivu. Aha! To już zwracałem na to uwagę, że Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola to wspólne przedsięwzięcie, wielka idea redaktora Wilczura i słuchaczy, bo Strefa jest taką dziwną audycją, że to nie głównie redaktor proponuje coś słuchaczom, tylko bardzo często, jeśli nie częściej, słuchacze proponują coś redaktorowi. No bo jesteśmy jedną wielką patologiczną rodziną, żyjemy z darów. Ale czas, żeby redaktor ty, aha, i ty, zespół Flyza od Jacka z Katowic. No ale czas, żeby doktor Wilczur wziął się do roboty i też coś słuchaczom zaproponował, żeby jakaś wymiana myśli była. Teraz zapewne ucieszą się metale, bo podejrzewam, że tę płytę można by dostać w przegródce z metalem. No ale po pierwszych taktach powiedzą, no co to za metal, jest melodia, my takiego metalu nie uznajemy. Więc wprowadzamy metal, ale z melodii nie rezygnujemy. Z Niemiec pochodzący zespół Equilibrium. We'll be right back.